السلام عليكم سما غاني ليبون ليبون امون نفي دا نعم بيم امي يا فكه يا واخنو ديك ما دي بخم تاي مات گم دي كي دال بن سيرين لا وون ندايسان سيرين بي دال دكخ بك نيغم سي دك بي مي سيرين فا ام مانا ما دي بي مود ام مانا گيس nga سيرين مي باجنا با طالبي بو نييو دون جوخي اي بي ني دي باي اي انفلوب نيي اندي sama derna la wa legui nak ndaysan ben bes mu am ben genre du xew ci keur gi dal talibe yi di ñew talibe bu indi enveloppe bu disse rek bëkk neeg bu jël duggal ci bir posam bu oyofé mu sann sëriñ bi ndaysan sëriñ bang koy xol ndaysan mari sem diko xol mënul wax mënako door mënako saga xam nga sëriñ dañu am téggin wa ak gani tok serigne bi cool ba ngone bima coolé ba ngone neko ki nek kay gu ngema ci all bi bëkk bi nek ko serigne bi fuñu jëm serigne bi yow fofu ci all bi yow fuñu nek ni won ak yaangi fi douce yaangi fi serigne bi ne ko non nañ ci all bi rek ñuy dem ci all bi di dox ben instant bëkk neeg bi xawa tiit nak xamul la ko sëriñ bi doyé quoi mu ne ko sëriñ day ma gëssal fi bax nak fi mom sorewul réew mi te xawna jégé té xawna laqku dal bayama gëssal la fi sëriñ bi ne ko dédét nan dem ñuy dox di dox ba gis ak ben garabu daqar sëriñ ne ko taxawal fi mu taxaw sëriñ bi ne gis nga garabu daqar ge bëkk neeb nak wa gis na daqar gi mu ne ko gis nga garaw daqar bi mu ne ko wa seen gis na nga daqar bi mu ne ko wa kay nak bo ma delawul sama enveloppe garab gi na sa nday